حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد بیچ میں ایک جملہ معترضہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ تھی وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف دی تھی، قوم کے ساتھ مناظرہ کرنا اور یہ ان کی حجتوں کے جواب دینا ہم نے سکھایا تھا، اس لیے کہ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک آپ کا رب حکمتوں والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس ایک جملے سے بہت ساری حقیقتیں کھلتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیچھے جو بھی مشاہدہ حق ہوا تو وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے ساتھ جو بھی کوسچن آنسرس کیے یا جو ان کے ساتھ حجتیں کی، یہ اللہ نے سکھائی تھی، نہ کہ نعوذ باللہ وہ گمراہی سے نکل کے ہدایت کی طرف آنے میں یہ باتیں بول رہے تھے۔ دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مخلص ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو حجتیں سکھا دیتا ہے۔ بعض دفعہ کبھی، چلیں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، کیونکہ اب اس رکوع کو پڑھ کے میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ حجتی والے انداز میں بات کروں۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ کہیں جھگڑا ہو، لڑائی ہو، یا کوئی بندہ آپ کو کوئی بات کہہ دے، اس وقت تو آپ کو یاد نہ آئے کہ جواب کیا دینا تھا، پھر جب گھر آئیں تو آپ کو کئی جواب یاد آئیں، پھر آپ جلیں اور کڑیں اور آپ کہیں میں ذرا یہ جواب نہ دیتی، میں کیوں چپ رہی، میں ذرا بتاتی۔ یا کبھی بہت اچھا خوبصورت جواب بھی ہوتا ہے، کوئی بدتمیزی اور گستاحی کا نہیں ہوتا، لیکن بہت دو ٹوک جواب ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ اکثر کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ چلیے پھر آج سے اللہ سے ایک ایک دعا مانگ لیجئے۔ دیکھیے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ میں قرآن سے نہیں بات کر رہی، آپ کو ایک الگ ایک ہیومن سائیکالوجی کی بات بتانے لگی ہوں۔ پہلی بات اس سے پتہ چلتی ہے، یعنی بعض لوگ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی باتیں سن کے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں نا، کچھ چیزیں میں نے بھی ایسی تھوڑی سی کسی موقع پہ سیکھی تھیں، تو اسی میں سے ایک چیز آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا تو یہ آپ کے، میں کوئی آپ کو نہیں کہہ رہی، واللہ ہی یہی کہوں گی کہ انی ہرا، میں دیکھ رہی ہوں، جو حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا نا، میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہنے لگی ہوں کہ یہ آپ کے یا اس بندے کے جذباتی ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں نا ان کو وقت پہ کچھ نہیں سوچتا، مار کھا کھو کے آ جاتے ہیں، چوٹیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پھر باتیں یاد آتی ہیں، یہ بھی کرتی وہ بھی کہتی، خوب باتیں سناتے ہیں لیکن کچھ کہتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو تھپڑ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ خود کو مار لینا چاہیے، یہ ایک بات بنی ہوئی ہے، صحیح ہے کہ نہیں اس کو چھوڑ دیں اس وقت، لیکن اگر لوگوں کی باتیں سن کے آپ کو جواب دینا نہیں آتا نا تو آپ جذباتی ہیں۔ یہ جو بات ہے نا، دل کا حجت نہ آتی نہ، یہ حجتیں ملتی ہیں کھول لوگوں کو، ٹھنڈے سبھا کے لوگ۔ جذباتی لوگ بعض دفعہ بہت بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، یقین کریں۔ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، آپ اسی کو دیکھ لیں، بعض لوگ اپنے برتن توڑنے لگتے ہیں، اور جذباتیت بعض دفعہ بندے کے دین کو بھی نقصان دیتی ہے۔ یہ کچھ خرابیاں نا جو شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جب کسی بندے کی بھلائی اللہ کو مقصود ہوتی ہے نا تو وقت پہ اس کو بات یاد آ جاتی ہے۔ یہ جو حجتیں ساری دیکھیں، اگر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام یہ اس وقت نہ باتیں کرتے، قوم گھر چلی جاتی، ابراہیم گھر چلے جاتے، پھر بیٹھ کے باتیں کرتے، واقعی اگر یہ کہتا تو کتنا فائدہ تھا۔ تو اللہ نے سکھائیں، اور یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہیں، اور یہ زیادہ کی جا سکتی ہیں۔ کیسے؟ راس الحکمت محافت اللہ، حکمت کا سر، اس کا سورس اللہ کا خوف ہے۔ زبان چھوٹی کرتے جائیں، دل بڑا کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ بڑی حکمتیں دے گا۔ اور دعائیں مانگا کریں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہ میرے نفس کی شرارتوں سے مجھے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دے دی۔ چلیں اب تو یہ اس کا تتیمہ ہو گیا پیچھے والے واقعے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حجت کا لفظ تو بول دیا لیکن ڈیٹیل نہیں بتائی، اور وہ کیا تھی کہ اگر ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ہر چیز پر تصرف اور اختیار بھی اسی کو آنا چاہیے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اس سورۃ الانعام کے بیچ میں آپ کو توحید اور شرک کی کچھ قسمیں لکھواؤں گی اللہ کے حکم سے، تاکہ کھل جائے ذہن کہ کہاں کہاں شرک ہوتا ہے۔ تو تصرف اور اختیار بھی اسی کا ہے جو خالق اور مالک ہے۔ اپنے لفظوں میں آسان سمجھنا چاہیں تو یہ بات ایسے ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بناتی ہیں تو آپ اس کو بنانے کا، بدلنے کا، تبدیل کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہیں، ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ اللہ کو خالق اور مالک سمجھا جائے اور اس کے اختیارات اور عبادات میں دوسروں کو شریک کر لیا جائے. اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی یہ مانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے لیکن مالک نہیں مانتی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ شرک ہی ہوتا ہے کہ بندہ رب کو تو مانتا جائے لیکن یہ کہے کہ اب بیچ میں دوسرے لوگ بھی شامل ہیں. پھر فرمایا نرفع درجات من نشاء, ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے بلند کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہاں سے لے کے رکوع کے آخر تک ابراہیم علیہ السلام کے درجوں کی بلندی کا ذکر ہے, کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند کیے دیکھتے جاتے ہیں اور اپنے درجوں کے بلند ہونے کے معیار کو بھی دیکھتے جائیں گے. کہا اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, تیرے رب کا, تیرا رب حکمتوں اور علم والا ہے. کسی کو اگر درجے اس کے بلند کرتا ہے تو حکمت کے تحت کرتا ہے اور علم کے تحت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نام الحکیم تو آپ سن چکے نا آپ لوگ اسماء الحسنیٰ کی کلاس میں, اللہ کی حکمتیں کیا ہیں کہ کسی چیز کو وہیں رکھے جہاں کے وہ قابل ہے, اس سے وہی کام کرائے جو وہ کرتا ہے. اس کائنات میں سورج چاند ستارے جس سب اپنی اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں, یہ اللہ کے الحکیم ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ, جب آپ الحکیم پڑھیں گے نا بڑی حکمتیں کھلیں گی, آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں گے. یہ کہہ دوں گی اللہ تعالیٰ حکمتوں والا علم والا ہے. کیا درجے بلند کیے تھے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیے. اسحاق کون تھے؟ بیٹے تھے. یعقوب کون تھے؟ پوتے تھے, یعنی نسل کا ذکر ہے. کلن ہدینا, ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. سبحان اللہ, ابراہیم علیہ السلام کے درجوں کی بلندی کا تذکرہ ہوا تو بیٹے اور بیٹے کے بعد پوتے کا ذکر کر دیا اور کہا سب کو ہدایت دی. اللہ تعالیٰ ابراہیم کی شان بلند کرنا چاہتے تھے, کیسے کی؟ ان کو نیک اولادیں دے دی, بیٹے کے بعد پوتا. ہم عموماً اسی فکر میں ہوتے ہیں, بیٹا ہوا کہ بیٹی, پوتا ہوا کہ پوتی, نواسا ہوا کہ نواسی. یہ مت سوچیں کیا ہوا, یہ دیکھیں کیسا ہوا, کیا کرے گا. بیٹی ہو اور مریم علیہ السلام جیسی نیک ہو تو خوش قسمت ہیں آپ, اور بیٹا ہو اور کنان جیسا نافرمان ہو تو بدبختی کی بات ہے. دس دس بیٹوں کے باپوں کو بھی روتے دیکھا گیا. اس لیے اصل بات کہ کلن ہدینا, یہ ہے نرفع درجات. اللہ ابراہیم علیہ السلام کے درجے کیسے بلند کرتا ہے؟ کہ ان کی اولادوں کو ہدایت دے دیتا ہے. اللہ تو ہمارے بھی درجے بلند کر اور سب سننے والوں کے درجے بلند کر اور ان کی اولادوں کو بھی ہدایت دے دے. صرف انہی کو نہیں دی, اولادوں کو نہیں دی, بلکہ وَنُوحًا ہدینا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ, اس سے پہلے نوح کو بھی دے دی تھی. یہ باپ دادا ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ تو ہمارے باپ داداؤں کو, ہمارے بڑوں کو بھی ہدایت دے. اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہے تو یا اللہ اس دنیا میں ہمیں ایسی حجتیں سکھا کہ ہم ان کی وہ بدل سکیں. یا اللہ ایسا نہ ہو کہ وہ کل تیرے عذاب کا شکار ہو جائیں اور ہم ان کو کچھ نہ کہہ سکیں. یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے بھائی بہنوں میں, ہمارے ماں باپ میں اور رشتہ داروں میں, یا اللہ جو جہاں بھٹک رہا ہے یا اللہ ہمیں ایسی حجتیں سکھا, ایسی دلیلیں سکھا کہ یا اللہ ہم ان کو تیری طرف بلا سکیں. ہم نہیں ان کو آگ میں جلتا دیکھ سکتے, یا اللہ ہم ان کو نہیں تیرے سے دور دیکھ سکتے. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے اچھے طریقے سے بات کر سکیں, اور جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں کو اور ان کے آبا اجداد میں نبیوں کو پیدا کیا تھا, یا اللہ تو ہمارے لیے بھی یہی فیصلے کر دے. ومن ذریاتہ, پھر اولاد کی بات, ایسے لگ رہا ہے باپ دادا کا ذکر اشارتاً ہوا, کیونکہ انسان کو اصل جو تڑپ لگتی ہے نا وہ اپنے بچوں کی, اپنی نسلوں کی لگتی ہے. کہا اس کی اولادیں بھی تو ہیں, کون؟ داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ اور ہارون علیہم السلام. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اسی طرح محسنین کو جزا دیتے ہیں. صرف اتنے ہی تھے؟ نہیں, وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ, زکریا, یحییٰ, عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام, یہ سارے تھے. کل من الصالحین, یہ سارے صالح لوگ تھے. بس یہی نہیں, وہ اسماعیل اول یسا و یونس و لوتن, اسماعیل, یسا, یونس اور لوت, و کلن فضلنا علی العالمین, ہم نے ہر ایک کو فضیلت دی جہانوں پہ. کیسے؟ بمن آبائہم و ذریاتہم، ان کے باپوں میں اور ان کی اولادوں، و اخوانہم اور ان کے بھائیوں کو، واجتبیناہم اور ہم نے ان کو چن لیا، وہدیناہم الی صراط مستقیم اور ہم نے ان کو صراط مستقیم کی رہنمائی کر دی، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے وہ ہدایت اللہ کی جس کی طرف وہ راہ دکھاتا ہے اپنے بندوں کو. یہ اصل میں جواب ہے پچھلے رکوع کی اس آیت کا، آیت نمبر 71 میں ہم نے پڑھا تھا، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ رہنمائی اور ہدایت تو اللہ ہی کی ہے. یہاں وہ بتا دی گئی کیا ہے وہ ہدایت، جو اللہ اپنے لوگوں کو چن لیتا ہے، اولادوں کو، نسلوں کو چنتا ہے اور صراط مستقیم پہ لاتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے سارے عمل کھائے جاتے. 17 انبیاء کا ذکر ہے، 17 پروفٹس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بلند کی. اصل شان تو یہ ہے. آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ سب کا ذکر ایک ہی آیت میں کیوں نہیں آ گیا؟ قرآن پاک کی کوئی بات بے معنی نہیں ہے. انبیاء کرام کے یہاں گروہ بنے ہیں. پہلے دیکھیے سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، یہ کون لوگ تھے؟ اور داؤد بھی اوپر، داؤد، سلیمان، ایوب اور یوسف، یہ چار دولت مند نبی تھے. یہ وہ اولادیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی جن کو نبوت بھی ملی اور دنیا کی دولتیں بھی ملی، کیونکہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام تو بادشاہ بھی تھے، حضرت ایوب کے پاس بہت دولت تھی، حضرت یوسف جو تھے وہ مصر کے حکمران بنا دیے گئے، اور موسیٰ اور ہارون کی وجاہت بڑی تھی، قوم بہت بڑی تھی، شان تھی. اس کے برعکس جو بعد کے دور ہے نا، جو آیت نمبر 85 اور 86 میں جو آگے آتے ہیں نا، یہ وہ نبی تھے جو کمزور تھے. یہ ابراہیم کی وہ اولادیں تھیں جن کو نبوت تو ملی لیکن دنیا کے مال، دولت، اسباب، شہرتیں نہ مل سکیں. اللہ نے دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے دونوں قسم کی اولادوں کو یہاں پیش کر کے ہمارا پروسپیکٹس درست کر دیا. کیا بولتے ہیں؟ نقطۂ نظر درست کروا دیا کہ اپنی اولادوں کی کامیابیوں کو صرف دنیا کی کامیابیوں سے نہ دیکھنا. اگر دنیا ملتی ہے اور دین بھی ملتا ہے تو سونے پہ سہاگا، اور دنیا نہیں بھی ملتی تمہارے بچوں کو، دین مل جاتا ہے تو کلن ہدینا، یہ سب کی ہدایت ہے. یہ دعا مانگا کرے اپنے بچوں کے لیے، اے اللہ ان کو دین کی ہدایت تو دینا اور دنیا بھی دے دے، تو ان کی دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. لیکن یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ان کی دنیا تو اچھی بن جائے اور آخرت اچھی نہ بنے. اللہ تو اجتبیناہم، تو ان کو چن لے، ان کے بھائیوں کو. اب دیکھیے کہ ایسے نہیں لگتا کہ ایک فیملی ٹری بن رہا ہے. اکثر انبیاء کرام کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں ترتیب ہوتی ہے، لیکن یہاں ترتیب ٹوٹی ہوئی ہے. ایک وجہ تو آپ کو یہ بتا دی دولت کے ناطے سے اور ان کی غربت کے ناطے سے تھی، اور ہم سب کو بتا دیا کہ اولاد کا دنیاوی اسٹیٹس سب کچھ نہیں ہوتا، ان کا دین بھی درست ہے. ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہاں اس صفت کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ کس نے شرک کے خلاف زیادہ جہاد کیا. سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم ہے. ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ ان کو امتن قانتن کہتے ہیں، اپنا دوست کہتے ہیں، ان کے بیٹے پوتوں کا ذکر ہے. پھر نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا، 950 سال کی تبلیغ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر آیا جن کو نبوت کے بعد حکومت ملی، اور انہوں نے تلوار کے زور پہ شرک کو ختم کیا تھا. یہ اس چیز کی دلیل بن گئے کہ آج بھی اگر حکمرانوں کو، دینداروں کو حکمرانی کی سطح پہ لایا جائے تو وہ تلوار کے زور سے وہ کام کر سکتے ہیں جو دائی دین قلم کے زور پہ نہیں کر سکتا. حضرت ایوب کو دیکھ لیں تو حق اور باطل کی کشمکش میں صبر کیا، اللہ نے ان کو ان نا وجد نا خصابرن کا خطاب دیا. حضرت یوسف کے صبر کی تعریف تو اللہ کے نبی نے خود ہی کر دی کہ 7 سال بے قصور قید میں پڑے رہے، اور جب پیغام آیا کہ نکلو، آ جاؤ، بادشاہ نے بلایا، کہا میں تو نہیں نکلوں گا، پہلے میرا الزام دور کیا جائے. سبحان اللہ، یہ ہوتی عصمت انبیاء، جن کو دین کے کام کرنے ہوتے ہیں نا وہ اپنی ذات پہ لگے ہوئے ایک ہلکے سے دھبے کو بھی برداشت نہیں کرتے. کیوں؟ کہ پھر وہ نہیں مشکوک ہوں گے، اللہ کا دین مشکوک ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، تو آپ نے یوسف کا نام لیا تھا، کیونکہ ان کے باپ بھی نبی، ان کا دادا بھی نبی، ان کا پردادا بھی نبی. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے مختلف گروہ بنائے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ صدیوں سے بگڑی ہوئی بنی اسرائیل کو راہ راست میں لانے کی کوشش میں زندگی گزار رہے ہیں, چوٹیں کھائیں ان سے, تکلیفیں سہیں. زکریا اور یحییٰ عیسیٰ کو دیکھ لیجئے, زکریا, یحییٰ اور عیسیٰ تینوں کو قتل کی کوششیں کی گئیں. دو کو تو قتل کر دیا گیا, یحییٰ اور زکریا کو, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. پھر بعد میں الیاس, اسماعیل اور جسع اور یونس اور لوط ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ, ان کو مشکلات نہیں بھی آئی ہوں گی اور نہ بہت سارا ان کا ذکر, اسی لیے ان کے بعد صالح کا لفظ آیا. دیکھ رہے ہیں, یہ اصل میں آیت آپ کوٹ کر سکتے ہیں تیسرے پارے کی پہلی آیت کی تفسیر میں, کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی تھی, کسی کے درجے بلند کیے, کسی سے کلام کیا. تو یہ آیت بڑی پیاری اس کی تفسیر ہے. کوئی صالح ہے اللہ کی نگاہوں میں, کوئی صابر ہے اللہ کی نگاہوں میں, کوئی محسن ہے اللہ کی نگاہوں میں. ایسے لگتا ہے جیسے ماں اپنے بچوں کی تعریفیں کرتی ہے نا, ایک کی ایک خوبی تو دوسرے کی دوسری خوبی. اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کی. آیت کا نمبر نوٹ کر لیجئے, سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی اور آگے تک جائے گی بات. تو لہٰذا ہر بندہ اپنے مقام کے لحاظ سے مختلف ہے. یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ جب انبیاء کرام اتنے اخلاص اور اتنی نیکیوں کے باوجود اللہ کے ہاں الگ الگ مقام پہ ہیں, اور ہجرت جب معراج کے سفر میں اللہ کے نبی کو وہ مقام بھی دکھائے گئے تھے مختلف آسمانوں پہ, تو میرا اور آپ کا کیا مقام ہوگا؟ کیا نیکی کا کام کرنے والے بھی کیا سارے ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا گناہوں پہ جانے والے بھی کیا سب ایک جگہ ہوں گے؟ نہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کے البصیر اور العلیم ہونے کا یقین آتا ہے نا, کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا کون سا بندہ کہاں پڑا ہوا ہے, کہاں اس کے اندر کمی ہے اور کہاں بیشی ہے. بچے گا وہی جو اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرے گا. ورنہ تو یاد رکھیے کہ آج نہیں کھلیں گے نہ تو کل کھل جائیں گے. کتنی شدت سے اس چیز کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرتا جائے, اللہ سے وہ نظر مانگیے جو ہمارے عیبوں کو ہم پہ ظاہر کرے, تاکہ ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, بجائے اس کے کہ آخرت میں وہاں سب کے سامنے ہمیں ٹھیک کروایا جائے اور مشکل میں ایک انسان جو ہے وہ پڑ جائے. تو اس کے بعد یہ جو بات کر دی گئی کہ ولو اشرکوا لحبط عنہم, یہ بات بھی قابل غور ہے اس میں کہ شرک پوائزنس تھنگ ہے. جیسے زہر کا ایک چھوٹا سا قطرہ سارے گلاس کو یا ساری ٹینکی کو گندا کر سکتا ہے نا, اسی طرح شرک بندے کے گناہوں کو گندا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. جب نبیوں کی باتیں شرک سے خراب ہو سکتی ہیں تو ہماری کیوں نہیں ہوں گی؟ اور اصل میں یہ رکوع پچھلے رکوع کے اوپر ایک تبصرہ ہے. قوم ابراہیم نے شرک کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری باتیں بتا دی. اچھا, یہ ذریتی کا لفظ ہے, بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح کی طرف ہے کیونکہ وہی سب سے پہلے تھے اور بعد میں ان کے بعد دوسروں کی طرف بھی آتا ہے, لیکن ان ساری باتوں سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. ایک چھوٹی سی اور بات بھی ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نوح علیہ السلام یا ابراہیم کی اولاد میں کیا گیا حالانکہ وہ ان کے باپ نہیں تھے. تو اس سے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ بیٹی کی جو اولاد ہوتی ہے نا, وہ بھی ذریت میں ہوتی ہے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے حضرت حسن, جو ان کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے تھے, ان کو کیا کہا تھا؟ ان نبنی حاز سیدو ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فیتین عظیمتین من المسلمین. آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے, یعنی آپ نے ان کی تعریف کی تھی کہ میرا یہ بیٹا جو ہے میری اولاد میں سے ہے, اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. اور یہ جو لفظ ہے نا وجتباہو, وجتبیناہم, یہ اجتبا سے, بڑا پیارا لفظ ہے, اس کو دیکھ لیجئے گا کیسے چن لینا. اجتبا کا معنی ہوتا ہے چننا, خاص بندوں میں شمار کرنا اور ان کے ساتھ ملا لینا. عربی میں کہتے ہیں جبیت الماء فی الحوض, میں نے حوض میں پانی جمع کر لیا. اس سے یہ لفظ مشتق ہے. مطلب کیا ہوگا اجتبا کا؟ کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں میں ملا لیا. اللہ تو ہمیں بھی ملا لے. پھر استفعی نہ ہو کا لفظ جو ہے, استفا کیا ہوتا ہے؟ تخلیص, خالص کرنا, اور اختیار یعنی چن لینا, اس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کا مفعول بھی مصطفیٰ, مخلص اور مختار پر ہے. یہ فتح القدیر میں تفصیل ملتی ہے آپ کو کہ ان لوگوں کو اللہ نے چن لیا. کیسے چھانٹتا ہے اللہ؟ ایسے چھانٹتا ہے بندوں کو کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا, اور اللہ اس کو چھانٹ لیتا ہے. اور پھر چھانٹنے کے بعد اتنا ہی نہیں, وَحَدَيْنَا هُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. چھٹتا بندہ عموماً پریشانیوں میں, مشکل حالات میں, آزمائشوں میں, پریشانیوں میں, لیکن پھر ہدایت ملتی ہے علم وحی سے جڑنے سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی نہیں چنا, کچھ کام کرتے تھے پھر اس کے بعد چنا, اور چننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ کچھ دیا. موقع ہوتا تو آپ کو سر ہر نبی کی تھوڑی تھوڑی تفصیل دیتی, لیکن کسی موقع پہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ہر ایک کے بارے میں تھوڑی سی بات کہوں گی. لیکن یہاں یہ کہہ دوں کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے نبی اتنے پیارے, اللہ ان کا اتنا پیارا لفظ بولتے ہیں, ان کے بارے میں بھی آج بھی بائبل اور تورات میں بڑی خراب قسم کی کوٹیشن لکھی ہوتی ہیں. ان کی کتاب ہے ایک پیدائش, اس کے باب 9 میں آتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام نے شراب پی, بدمست اور بدخواس ہوئے, اور تمام صدر برہنہ ہو گیا, اور ان کی بیٹیوں, ان کے بیٹوں نے ڈھانکا, نعوذ باللہ. اسی طرح بہت گندی باتیں ہیں جو دل نہیں چاہ رہا بات یہاں آپ کے سامنے رکھوں, لیکن حوالے موجود ہیں, اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, کہ یہود نے ایسے الزامات لگائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بعض دفعہ شیطان ایسی باتیں کروا دیتا ہے کہ جو حقیقت نہیں ہوتی. یہود نے آج اگر یہ باتیں لکھی, انبیاء کرام تو قبروں میں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو تو چن لیا. اس لیے ہر انسان یہ دیکھ لیتا ہے کہ میں اللہ کے نبیوں کے بارے میں اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتا ہوں. انبیاء کرام کی عصمت اور ان کے مقام اور اس کے مرتبے کو بھی اگر انسان دیکھتا جائے تو پھر ان کی قدر بھی آتی ہے. اب اس بات کے بعد اگلی باتوں میں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات جاتی ہے. آیت 88 سے 90 تک پڑھوں گی, پھر انشاءاللہ تعالی اس کی اکٹھی بات کریں گے ہم. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی, قوت فیصلہ دیا, اور نبوت دی. ٹھیک ہے, یہ سارے نبیوں کے اوپر ایک اکٹھی بات ہے. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا, پس اگر وہ کفر کرتے اس کا, یعنی ہم نے ان کو کتاب دی, فَإِن يَكْفُرْ, اور اگر یہ کفر کرے, کون کرے؟ اس کے نیچے ضمیر لکھے گا کافر, یعنی یہ کافر ان باتوں کا انکار کرتے. ہاؤلائی, یہ باتیں, یعنی یہ جو آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں, اگر یہ اس کا انکار کریں تو آپ غم نہ کریے. کیوں؟ فقد وکلنا بہم, کیونکہ ہم نے کچھ اور لوگوں کے سپرد یہ خدمت کر دی ہے. کون سے لوگ ہیں وہ؟ لیسوا بکافرین, جو ان کے ساتھ انکار کرنے والے نہیں ہیں, جو ان باتوں کے منکر نہیں ہیں. مشکل آیت ہے, میں اس کا ترجمہ ایک سٹریچ میں دوبارہ پڑھوں گی تاکہ آپ اس کا مفہوم بالکل صحیح سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی, قوت فیصلہ بھی اور نبوت بھی, اگر یہ کافر ان باتوں کا انکار کرتے, یہی باتیں جو نبیوں نے بتائیں, تو پرواہ نہیں, ہم نے کچھ اور لوگوں کے سپرد یہ خدمت لگا رکھی ہے جو ان باتوں کے منکر نہیں. کیا خدمت؟ کہ وہ ان باتوں کا اقرار کریں. وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ خوبصورت جاب دے دی؟ اولئک الذین ہدی اللہ فبہداہ مقتدی, یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی, اور آپ انہی کے راستے پر چلیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, کہہ دیجئے میں اس تبلیغ اور رسالت کے کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. اوپر چونکہ بات ہو گئی تھی کہ انبیاء کو تین چیزیں ملی, ہدایت ملی, حکمت ملی, اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے, اس کے باوجود آپ دیکھیے کچھ لوگ نہیں مانتے نا, تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں. اصل میں مفسرین کہتے ہیں کہ وکلنا بہا میں مدینہ والوں کی تعریف ہے. کہ یہ مکہ والے اگر آپ کی نہیں قدر کرتے نا, اور یہ صورت مکی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے, جب یہ نہیں مان رہے نا تو غم نہ کیجیے, آپ فکر نہ کریں, کچھ عرصے کے بعد آپ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچ جائیں گے کہ جن کو ہم نے چن لیا آپ کے اس پیغام کی حفاظت کے لیے. بات واضح. فائیں یکفر بھی ہا, بس اگر یہ کفر کریں اس کا, کون کریں؟ مکہ والے کریں. ہا کس کا؟ اس وحی کا, اس دین کا, ان باتوں کا, تو غم نہ کریں. فقد وکلنا بھی ہا, ہم نے مقرر کر دیا. وکلا کی بات ہم پیچھے کر چکے نا لفظی وضاحت میں, توکل بھی اسی سے ہے, وکیل بھی اسی سے ہے. ہم نے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا ہے اس بات کا کہ جو ان نعمتوں کے قدردان ہیں, حق کو تسلیم کرتے ہیں, کسی ہدایت کی بات سے منہ نہیں پھیرتے, ایسے ہی لوگ نبیوں کے صحیح معنوں میں ماننے والے اور جانشین ہوتے ہیں, اور اللہ کے نبی کے مہاجرین جو ہجرت کر کے ساتھ گئے اور انصار میں یہی صفات تھیں. لیسو بہا بکافرین, یہ آپ اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین ہد اللہ, اللہ نے ان کو ہدایت دی, یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. لہٰذا فبہداہ مقتدی, آپ انہی کے طریقے پہ چلیں. یہ کون ہے؟ نبیوں کے طریقے. یعنی تمام انبیاء کا دین دستور ایک ہی رہا, توحید اور شرک سے بیزاری, اور اس کے خلاف جہاد اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور روز آخرت پر ایمان. آپ بھی اسی دین پہ چلیں, یعنی اللہ کے نبی آپ کوئی نئے نبی نہیں ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی پیغام پہ رکھا ہے جو پچھلی دینوں میں تھا, آپ اسی پہ چلتے رہیں, آپ بالکل ٹھیک ہیں. یہاں لفظ اقتدی کو دیکھ لیجئے, تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی. اقتدی امر ہے, حکم ہے. حکم کیا ہوتا ہے؟ کرو یہ. لیکن یہاں ہا کس کی آ گئی؟ بظاہر ہا سے لگ رہا ہے اس کی ہدایت کی مانیے, حالانکہ یہ ہا ضمیر نہیں ہے. عربی زبان کا ایک اصول نوٹ کیجئے گا, اگر کوئی فعل امر زیر سے ختم ہو نا, یعنی آخری لفظ پہ زیر ہو, یہاں دال کے نیچے زیر ہے نا, اصل میں یہ لفظ اقتدی تھا بس. جب کوئی فعل امر زیر سے ختم ہو رہا ہو تو پرونانسیشن یعنی تلفظ کو واضح کرنے کے لیے ہا لگا دی جاتی ہے. آسان ہو گیا نا اقتدے. اگر آپ ہا پہ رکتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے ایک ریلیکسیشن, اور اگر آپ یہاں رکتے فبی خدا ہو مقتدی, دی کے نیچے زیر آ جائے گی نا, تو وہ تھوڑی سی پڑھنے میں مشکل ہے, تو وہاں ہا لگا دی جاتی ہے. اس ہا کو ہائے ساکت کہتے ہیں, ہائے ساکت, سکوت والی. انشاءاللہ آپ اپنی گرامر کلاس میں پڑھیں گے جب آپ امر پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ تو یہاں غلطی نہ کھائیے گا ترجمے میں, یہ ہا ضمیر کی ہا نہیں ہے. فبہدا ہم میں آ گئی ضمیر, ان نبیوں کی ہدایت, آپ چلیے اس پہ اقتدا کیجئے. کل اسلکم علیہ اجر, ہم آپ سے اس کام پہ کوئی, آپ ان سے اجر تھوڑی مانگ رہے ہیں. یہ جو آیت ہے نا لا اسلکم علیہ اجرا, یہ مکی صورتوں کی ایک علامت ہوتی ہے, بار بار آپ دیکھیں گے. مجھے تم سے کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی مکہ میں جب یہ کام کر رہے تھے تو لوگ سوچتے تھے یہ کیوں کرتے ہیں, اور جو خود نہیں کر رہے تھے ان کو زیادہ فکر لگتی تھی کہ آخر اس سے ملتا کیا ہے, کوئی تو فائدہ ہوگا. اچھا نبی یہ کوئی سردار بننا چاہتے ہیں, اچھا اچھا یہ کوئی عہدہ لینا چاہتے ہیں, دولت چاہتے ہیں. کہا تمہیں کیا پتہ میں کیا چاہتا ہوں, اور تمہیں کیا پتہ کہ مجھے مل کیا رہا ہے؟ میں تو اپنے رب کا امپلائی ہوں, مجھے تو میرا رب دے رہا ہے, تم کیا دو گے مجھے؟ تمہارے پاس ہے ہی کیا, اور کتنا لے لوں گا, اور کب تک چلے گا میرے پاس؟ میں چھوٹی سوچ نہیں کرتا, میں چھوٹی ڈیل نہیں کر رہا, میری ڈیل بڑی ہے, میری نگاہ بلند ہے, میں رب سے اجر لوں گا. اس لیے لا اسلکم علیہ اجرا, اتنی پیاری آیت ہے. دیکھیے دینداری اور دکانداری میں بہت فرق ہوتا ہے. دکاندار کے پاس کوئی گاہک نہیں آتا تو وہ کہتا ہے ہائے میرا خرچہ نہیں چلے گا. دیندار کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اگر انہوں نے میرے پاس آ کر ہدایت نہ لی تو میرا خرچہ کیسے چلے گا. اس کے دل میں تو تڑپ ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, یا خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں. جب دینداری کو دکانداری بنا لیا جائے نا تو دین کا نقشہ بدل جاتا ہے. یہ ایک ایسا باریک نقطہ آپ نوٹ کرنے والے ہیں, اس کرائیٹیرین پہ آپ بہت سارے شکوک و شبہات کو دور کر سکتے ہیں. اور وہ کیا؟ جب دکانداری دینداری کو دکانداری بنا لیا جاتا ہے نا تو اس کی ایک واضح علامت ہوتی ہے کہ دین کا نقشہ بگڑ جاتا ہے. پھر وہ دین نہیں پیش ہوتا جو اللہ کا دین ہوتا ہے، خواہشوں والا دین ہوتا ہے. اس کو سمجھانے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سمجھا دوں. مثلا آپ دیکھیے کہ دکانداری ہے، کسی کی شاپ ہے، کیا خواہش ہوتی ہے دکاندار کی؟ ہر وہ چیز وہاں رکھتے ہیں نا جو گاہک کسٹمر کو اٹریکٹ کرے، خوبصورت لگے، لوگ زیادہ خریدیں، جس کی ویلیو بہت اچھی ہے، دیکھنے میں لک اچھی ہے، وہی لیں گے نا، کیونکہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے. لیکن دین کی طرف آنے والے اور بلانے والوں کو کسی اٹریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اگر دین کو دنیا کا مسئلہ بنائے نا، پھر ایسے مسائل پیش کیے جاتے ہیں جو لوگوں کو بڑے اچھے لگے، مزے کے لگے، واہ واہ سبحان اللہ، مقرر ارشاد. وہ دین کیسے ڈائلیوٹڈ نسخے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ضرورت کیا اتنی مشکل دین میں پڑھنے کی، بس بیٹھو اور یہ کام کرتے جاؤ اور ملتا جائے گا. دین پلیوٹ ہو جاتا ہے. ہر وہ بندہ جو حق کی بات کرے، حق پہ یعنی حق کی چوٹ باطل پہ مارے نا، تو وہ اس کے بے لوس ہونے کی علامت ہے. اور دین کے کام پہ کوئی معاوضہ نہ لینا آسان ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے غنی کیا ہوا ہے، جن کے دولت ہے، مال ہے، جن کو پرواہ ہی نہیں، وہ تو خود چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے لے اور ہم دیں. لیکن یہ بند بات اس بندے کا امتحان بن جاتی ہے جو بندہ مشکلات میں ہو، جس کے پاس مال کم ہو. اس لیے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ مجھے غنی کر دے، اللہ مجھے اتنا غنا دے دے کہ مجھے کسی کے سے سوال نہ کرنا پڑے، تیرے دین پہ میں کوئی کمائی نہ لوں، مجھے تیرے دین کی پرواہ، دین کے اوپر کوئی مال نہیں چاہیے کسی قسم کا. اس میں صرف روپوں اور پیسوں اور ڈالرز کا مال نہیں ہے، عزت، شہرت، محبت، خدمت، نو، کوئی تھینک یو بھی نہ کہے، نو پرابلم. اتنے بے نیاز ہو جائیں اگر آپ اللہ کا کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہی بے نیازی کام پہ مائل کرتی ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ ہی چوٹیں کھا کے بھی کھڑے رہے، پیٹ پہ دو دو پتھر کھا کے بھی کھڑے رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی حکم پہ عمل کرنے والے تھے. وہ دکانداری نہیں کر رہے تھے، وہ دینداری کر رہے تھے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے جو لوگوں کو دی جاتی ہے، یہ جہانوں تک پہنچانے والی بات ہے.